Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Witam Państwa. Środa, 22 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Jest wyrok w sprawie znachora oskarżonego nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. IMGW ostrzega przed wzrostem poziomu wód, szczególnie w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Prokuratura potwierdza, premier Beata Szydło zostanie przesłuchana jutro w sprawie wypadku z udziałem rządowej limuzyny. 3,5 roku więzienia dla znachora oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy z Brzezny. Sąd rejonowy w Nowym Sączu uznał, że mężczyzna, który zalecał rodzicom specjalną dietę na bazie koziego mleka i rozwodnionej kaszki, doprowadził do tego, że dziewczynka zmarła. Uznaje oskarżonego za winnego popełnienia czynu polegającego na narażeniu ich małoletniej córki Magdaleny, pomimo ciążącego na nich obowiązki opieki nad córką, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia wskutek niedożywienia i skrajnego wyniszczenia jej organizmu, a w konsekwencji nieumyślnym spowodowaniu jej śmierci. Mówił, przedstawiając wyrok, sędzia Grzegorz Król. Znachor został także uznany za winnego świadczenia usług medycznych bez wymaganych uprawnień i za pieniądze. Kara jest surowa, ocenia obrońca skazanego Piotr Madej. Czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, ale już zapowiada apelację. W oparciu o argumentację, która została przedstawiona przez sąd w ustnym uzasadnieniu dzisiejszego wyroku, mogę wskazać, że zapewne będzie składana apelacja przez obronę. Z wyrokiem nie zgadzają się także zwolennicy znachora, którzy pojawili się dziś w sądzie. Ten człowiek jest niewinny. Czy on więził ich tam u siebie w domu? Nie daje żadnych leków, to jest dar. Gdyby nam lekarz pomógł, to byśmy do niego nie przyszli. Półroczna Magda zmarła w kwietniu 2014 roku. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było niedożywienie i skrajne wycieńczenie. W grudniu 2015 roku w tej sprawie skazano na pół roku pozbawienia wolności rodziców dziewczynki. Odpowiadali za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślne spowodowanie śmierci. Wzrosła temperatura i wzrosło zagrożenie podtopieniami. IMGW ostrzega przed wzrostem poziomu wód. Szczególnie niebezpieczna sytuacja jest w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Tam w kilku województwach wydane zostały ostrzeżenia trzeciego stopnia, informuje hydrolog Izabela Adrian. Dla województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Natomiast w pozostałej części kraju wydane są ostrzeżenia drugiego stopnia. Gdzieś lokalnie może wystąpić podtopienie. W serwisie Trójki teraz o sytuacji w warmińsko-mazurskim. Stan rzek podniósł się tam w powiatach elbląskim i braniewskim. A najtrudniejsza sytuacja jest na rzece Bałdzie, która o prawie 90 cm przekroczyła stan ostrzegawczy. Podtopiony został most w Kraskowie, a także droga w miejscowości Myśliwiec. Służby kryzysowe obu starostw, elbląskiego i braniewskiego, są w stałym kontakcie z zagrożonymi gminami. Sytuacja nie jest zła, sprzyja pogoda, która w nocy łagodzi skutki nagłego ocieplenia. Ja się bardzo z tego cieszę, że w dzień się roztapia ten śnieg, a w nocy lekko przymarza. Tłumaczy Stanisław Sołowiej ze starostwa w Elblągu. Deszcz jest słaby, wieje także korzystny wiatr, który stabilizuje wały, dodaje Cezary Terech z Żuławskiego Zarządu Melioracji. Bo te deszcze są takie malutkie, znikome, dużo jest prześwitu tego wiatru, wydmuchuje to wszystko. Melioranci i samorządowcy są w stałym kontakcie. Przez całą dobę prowadzą obserwacje zagrożonych miejsc. O czym informowała Mira Stankiewicz. I jeszcze jedno ostrzeżenie, tym razem przed silnym wiatrem na wybrzeżu. W porywach według IMGW jego prędkość będzie dochodziła do 85 km na godzinę w nocy, nawet do 95 km na godzinę. Prokuratura potwierdza, jutro zostanie przesłuchana premier Beata Szydło, początek o 15. A chodzi o śledztwo w sprawie niedawnego wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Paweł Pawlica. Beata Szydło w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Krakowie ma status osoby poszkodowanej. Zostanie przesłuchana w charakterze świadka, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Pani premier jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia, w którym ucierpiała. W związku z czym jej relacja jest szczególnie ważna, szczególnie cenna dla prokuratorów po to, żeby mogli ustalić bardzo szczegółowo przebieg tego wypadku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom śledczych, przesłuchanie odbędzie się nie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale w siedzibie prokuratury. To przesłuchanie odbędzie się według innego wzorca. Premier zapowiedziała, że odpowie na wszystkie pytania śledczych. W przesłuchaniu będzie mógł wziąć udział również adwokat Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Jemu także przysługuje prawo do zadawania pytań. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wypadku, przypomnijmy, doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Po tym, jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną opancerzony pojazd przewożący Beaty Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premiera, także dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

To końcówka karnawału. Z jednej strony najlepszy czas na wizytę w Wenecji, z drugiej najgorszy, bo ludzi dużo i stan wody wysoki. Wenecja po raz pierwszy za kwadrans i po raz drugi po 17. Jeśli chodzi o podróże, połączymy się także z naszą wyprawą antarktyczną. Wilki morskie wracają do formy, zaczynają jeść i tu pojawiają się morskie zasady BHP. Słuchajcie, jest tak, że mamy jajka. Jak wiadomo, może być na nich salmonella, a to trochę jest groźne dla tych biednych pingwinów i całej reszty tupy. W związku z tym trzeba bardzo uważać, żeby wszystkie skorupki jajek koniecznie wylądowały w kuble. No a poza tym proszę sobie wyobrazić masowe zatrucie nie wśród pingwinów, ale masowe zatrucie salmonellą na pokładzie wśród członków załogi na pełnym morzu. Odpukać i dlatego należy przestrzegać pewnych zasad, o których opowiemy za godzinę. Pani z przystani to bohaterka dzisiejszego reportażu. Chodzi o przystań kultury. Ja nie wiem po co, ja po prostu znalazłam grupę ludzi, którzy pracują w przystani, którzy to kochają. Nas to bawi, nas to cieszy. Widzimy, że ludzie też w tym uczestniczą. Biegamy po cieplicach czasami rozwieszając plakaty, więc nas zaczepiają. Oni do nas mówią, dzień dobry panie Ewelino, a co robicie w przyszłym tygodniu? Dzień dobry panie Edytko, a czy za 2 tygodnie ja mogę przyjść z dzieckiem? Pani z przystani, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mailowo jak zwykle zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. No i przydałyby się jakieś opowieści dziś, jeśli chodzi o Państwa telefony, jakieś opowieści ze słońcem w tle. No, nie wiem jak u Państwa, ale u nas no, jest tak szaroburo, że bardziej być nie może i do tego mokro i pada. Byle do wiosny, chciałoby się powiedzieć. Tak więc, jeżeli ktoś widzi słońce, to czekamy na takie informacje. 22 i 7 trójek, 12 minut po 16. To grupa Ride i nasza piosenka dnia. Yeah. Nasza piosenka dnia, 15 minut po 16. Co można robić w taką pogodę jak dziś? Nic. Właściwie przeczekać trzeba coś takiego jak to, co mamy teraz na Myśliwieckiej, tę szarówę, czyli książka, płyta albo film. I w taki sposób, albo coś w kuchni można sobie też jakoś polepszać samopoczucie. 22 i 7 trójek, a my o gorącej atmosferze, jaką od rana mamy w Sejmie. Zapraszamy do trójki. Bo posłowie wrócili dziś do pracy. Od rana trwa 36. posiedzenie Sejmu. Pierwszym punktem zaraz po rozpoczęciu obrad było rozpatrzenie złożonego przez Platformę Obywatelską wniosku o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Z kolei na sejmowych korytarzach tematem numer jeden była ustawa dotycząca wycinki drzew na prywatnych posesjach. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który od rana śledził wszystko to, co działo się w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedziało. Choć jeśli chodzi o Marka Kuchcińskiego, to nie stracił on dziś swojego stanowiska. No to było zresztą do przewidzenia, bo opozycja od początku zdawała sobie sprawę z tego, że przegra to głosowanie i faktycznie tak się stało. Odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu chciało 174 posłów, a 241 było przeciw. 24 postanowiło wstrzymać się od głosu, a wcześniej szef PO Grzegorz Schetyna tak uzasadniał wniosek. Notoryczne wyłączanie mikrofonów posłom opozycji, otwieranie przestrzeni na wasze zachowania, które są daleko od parlamentarnych, i traktowanie inaczej swojego klubu, swojego środowiska, a inaczej posłów opozycji, na to nie może być zgody. Bo to właśnie marszałek Sejmu, jako podmiot, jako primus inter pares, jako ten pierwszy między równymi, on powinien gwarantować prawo opozycji, a nie prawo partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość od początku było spokojne o wynik głosowania. Jarosław Kaczyński zapewniał nawet z sejmowej mównicy, że Marek Kuchciński na pewno nie straci stanowiska. Pan marszałek Kuchciński pracuje na takiej niwie, którą można je krócej określić. Likwidacja w Polsce tego zespołu patologicznych relacji społecznych, które się nazywają postkomunizmem. I doskonale pracuje. I dlatego będzie miał piękne miejsce w polskiej historii. I dlatego dzisiaj pozostanie dalej marszałkiem Sejmu. Niektórzy posłowie opozycji, jak na przykład Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, próbowała z kolei przekonać marszałka Kuchcińskiego, aby sam zrezygnował z pełnionej funkcji. Panie marszałku Kuchciński, funkcja, którą panu powierzono, zwyczajnie pana przerosła. Partyjni koledzy będą dzisiaj pana bronili, ale nie dlatego, że pana cenią, ale dlatego, że pana odwołanie byłoby przyznaniem się do porażki. Lista pańskich błędów jest bardzo długa. Listy sukcesów nie zna nikt. Opozycji zabraknie głosów, żeby pana odwołać. Ale ja mam nadzieję, że panu nie zabraknie odwagi, żeby samemu odejść. Gorzkie słowa pod adresem marszałka Kuchcińskiego padły też z ust szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie ma dzisiaj w funkcji marszałka osoby, która potrafiłaby stać na straży nie tylko prawa, nie tylko konstytucji, ale również dobrych zwyczajów i obyczajów. Ma pan ogromne instrumenty do brania odpowiedzialności za Polskę. Nie korzysta pan z tych instrumentów. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odwołaniem pana z funkcji marszałka Sejmu. I tak za odwołaniem Marka Kuchcińskiego głosowali też posłowie PO i Nowoczesne. I Prawo i Sprawiedliwość było przeciw, a prawie wszyscy przedstawiciele Kukiz 15 wstrzymali się od głosu. Zaraz po zakończeniu głosowania Agnieszka Pomaska z Platformy zaproponowała, by Sejm zajął się jeszcze dziś ustawą o wycince drzew. Chciałabym, żeby pan poseł Kaczyński, który zapowiedział przywrócenie poprzednich zapisów dotyczących wycinki drzew, mógł przejść się chociażby na ulicę Rozbrat i zobaczyć, w jakim tempie giną drzewa. 2 tygodnie czasu wystarczy, żeby zrównać Polskę z ziemią. Polska będzie w trocinach, jeśli dzisiaj nie wprowadzicie do porządku obrad ustawy zaproponowanej przez klub Platformy Obywatelskiej. No ale PiS nie zamierza pracować nad projektem Platformy, tylko zgłosić poprawki do własnej ustawy. Ale to dopiero na przyszłym posiedzeniu, zapowiada Marek Suski. My wniesiemy poprawki na następnym posiedzeniu Sejmu i trzeba je rozpatrywać łącznie. Przypominam, że to prawo nie daje możliwości wycinki drzew żadnym deweloperom, czy do celów przemysłowych, czy prowadzenia działalności gospodarczej. No ale tak się dzieje. A to już prokuratura powinna się zająć tymi panami, którzy łamią prawo. To nie jest winą ustawy, że ktoś łamie prawo. Tymczasem poseł Nowoczesnej Adam Szłapka chce, by ustawie przyjrzeli się agenci CBA. Proces legislacyjny trwał 8 dni bez żadnych konsultacji i po 2 miesiącach poseł Kaczyński i inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ta ustawa budzi wątpliwości natury korupcyjno-lobbingowej. Czy wiedzieli, na czym głosowali? Kto miał wpływ na przygotowanie tej ustawy? Czy nie było tam elementów korupcyjnych? Centralne Biuro Antykorupcyjne po prostu powinno to bardzo dokładnie zbadać. Czy jakieś firmy, które mają zamiar kupować zalesione działki i sprzedawać je potem pod inwestycje, nie uczestniczyły w tego typu ustawie? To jest bardzo poważna sprawa. Wcześniej wprowadzenie zmian do tej ustawy zapowiedział Jarosław Kaczyński. Nowy projekt przygotowany przez PiS zakłada powrót do zasady, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew. No, w Sejmie był Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do debaty nad wnioskiem o odwołanie marszałka Sejmu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Gośćmi Łukasza Karusty będą politycy z Kukiz 15 i Prawa i Sprawiedliwości i ta dyskusja na antenie Trójki o 17.45 w Pulsie. Teraz 21 minut po 16.00 jest słońce. Chciałem poinformować o słoneczku. Piękne słoneczko w Pruszczu Gdańskim. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. Ja mam propozycję, co robić w taką pogodę. Ja akurat zaczynam przyprawiać szynkę do pieczenia i tak sobie upiekę kawałek, żebym miał na kanapki. A przy okazji, wracając do wczorajszego tematu, będę planował, ile tu drzewek niepotrzebnych wyciąć, żeby później znowu mi nie trzeba było biegać do urzędu i prosić na kolanach, czy mogę wyciąć, bo niedługo może trawę będę musiał prosić, czy mogę skosić. Także takie moje plany. Pieczenie i myślenie nad drzewkami. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. A nasze plany są takie, że przenosimy się do Wenecji. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i jesteśmy połączeni. Dziś dzień z Wenecji. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Tak na marginesie, przy okazji tego ostatniego telefonu o tym, co w Polsce, to przypomniałem sobie, że w Wenecji właściwie nie ma drzew, prawda? W ogóle. Kanały, chodniki i domy gęsto ustawione. Wiesz co, dzisiaj widziałem taki mały parczek, który znajduje się tutaj przy Weneckim Uniwersytecie i to jest takie miejsce, gdzie studenci, proszę wybaczyć, ale stoją i mogą po prostu palić papieros. No tak to wygląda. I tam są taka drzewa. Taka zielona przestrzeń. I tam są drzewa. Tak, dotleniają drzewa. A jaka pogoda dziś w Wenecji? Bo u nas, no to powiem ci, że tak jest średnio. No w Wenecji, jeśli mam być szczery, to też jest średnio, chociaż ja akurat nie powinienem narzekać, ponieważ no, od czwartku, kiedy tutaj jestem, no, mam wymarzoną pogodę, właśnie 15-16 stopni. Dzisiaj trochę gorzej, 9, stalowe niebo, ale pytałeś o to, jak można się tutaj pocieszyć. Na przykład w sobotę sprawdziłem specjalnie dla ciebie, gdyby ktoś chciał, 11 stopni będzie w Wenecji, słońce, bezchmurne niebo, no i ostatni weekend karnawału, także no, tylko przyjemnie. No tak, bo to ostatnia sobota i niedziela karnawału. Jeśli chodzi o 11 stopni, to tak wrażenie na mnie nie robi, bo dzisiaj u nas też jest 11 stopni i nic z tego nie wynika. Ale wracając do Wenecji, Wenecja to jest no, słynne miasto na wodzie. Z wodą życie tego miasta od zawsze jest związane. Tyle, że od czasu do czasu fala wdziera się do Wenecji, wysoka woda się pojawia. Tak było od zawsze. Miasto jest przygotowane do takiej inwazji, ataku wody. Czy to znaczy, że Wenecja jest bezpieczna, skoro stoi już tyle set lat? No właśnie w tej sprawie zdania są tutaj podzielone. Z jednej strony rozmawiałem z Wenecjanami, którzy właśnie trochę mówili tak jak ty, że no skoro Wenecja przetrwała 1500 lat swoich niezwykle burzliwych dziejów, no to stąd wniosek, że miasto było, jest i będzie bezpieczne. No ale to raczej jest głos mniejszości, bo jeśli wsłuchać się w opinię ekspertów zajmujących się ochroną środowiska, inżynierów, którzy studzą ten jednak beztroski trochę optymizm, jak się zdaje, no właśnie znawcy tematu przekonują, że jeśli przyszłaby wielka fala, to byłaby ona dużo groźniejsza dla miasta niż ta w listopadzie 1966 roku, kiedy Wenecję zalała wielka powódź. Stałoby się tak z powodu erozji laguny, która chroni, a raczej wypadałoby teraz powiedzieć, coraz mniej chroni już Wenecję. Podnosi się poziom morza, miasto minimalnie, ale jednak stopniowo się zapada. Prądy morskie nie natrafiają na te naturalne przeszkody, a więc mogą uderzyć z jeszcze większą siłą niż 50 lat temu. Z reguły najwspanialsze miasta świata rozkwitały ze względu na swoje doskonałe strategiczne położenie. W przypadku Wenecji jest inaczej. Swoją potęgę zbudowała mimo geograficznie trudnego usytuowania na ponad 100 wysepkach. Nie był to oczywiście przypadek. Pierwsi osadnicy w trudno dostępnym terenie szukali schronienia przed nacierającymi barbarzyńskimi plemionami Hunów. I chociaż przez wieki liczni wrogowie Wenecji pojawiali się i odchodzili, jeden nigdy jej nie opuścił – Aqua Alta, wysoka woda. Do najgorszej powodzi doszło w listopadzie 1966 roku. Tak to wydarzenie relacjonowała wtedy włoska telewizja. Obrazy, które Państwu pokazujemy, zostały nakręcone w samym historycznym sercu Wenecji. Tam straty są nie do oszacowania. Na wyspie Murano zanotowano prawie 4-metrową falę wody. Wyspa Malamocco po raz drugi na przestrzeni swojej 1000-letniej historii została całkowicie zalana. Ponad 5 dekad od tych wydarzeń po placu Świętego Marka oprowadza mnie znany wenecki architekt, pisarz, autor filmów podróżniczych dla BBC Francesco D'Amosto. Widzisz tę niebieską linię na murach? Pokazuje ona, do jakiego poziomu doszła woda w listopadzie 66 roku. 194 centymetry. To była najgorsza powódź. Pamiętam ją. Miałem wtedy 5 lat. Jacyś ludzie przybiegli do domu po mojego ojca, który pracował wtedy dla telewizji. Okazało się, że zabrali go do radia, by zaalarmował resztę kraju. Pozostaliśmy odcięci od świata. Nie było światła. Powódź przyszła nie wiadomo skąd. Nie było żadnych ostrzeżeń. Jedyną drogą łączności było radio. Mój ojciec zaczął swoją relację od słów: mówię do was z Wenecji przy świetle świeczki. Od tego czasu Wenecję głównie w zimie regularnie nawiedzają mniejsze powodzie. Zagrożenie jednak nie mija. Nie mijają też spekulacje, czy miasto z czasem niczym mityczna Atlantyda całkowicie nie zniknie w odmętach Adriatyku. Według uczonych w ciągu ostatnich 100 lat Wenecja zapadła się o 23 cm. Niektóre badania pokazują, że poziom wody weneckiej laguny podnosi się o 2 mm rocznie i o tyle samo zapada się teren pod miastem. Odpowiedzią na rosnące zagrożenie ma być Mojżesz. Mojżesz, czyli zainicjowany pod koniec lat 80. projekt budowy ruchomych barier w 3 przesmykach laguny. Mają się one podnosić w przypadku nadejścia wysokiej fali. Mówi dziennikarka portalu Polacy we Włoszech Agnieszka Kluzek. Powoli idą im te prace. Od lat 80. idą. No, wiadomo. Wiadomo jak to Włosi. Zanim się wymyśli, zanim się przedyskutuje. 2 lata temu wszystko stanęło w miejscu. Zostało jakby zamrożone ze względu na korupcję. Teraz rząd zapewnia, że w przyszłym roku projekt Mojżesz, na który wydano 5,5 miliarda euro, na pewno będzie działać. Ale jak przekonuje Jane Damosto z organizacji ekologicznej Wenecja w zagrożeniu, podnoszone bariery nie rozwiążą wszystkich problemów miasta. System Mojżesz jest odpowiedzią na ekstremalne powodzie, które zdarzają się niezwykle rzadko. W żaden sposób nie będzie przeciwdziałał za to powodziom o średnich rozmiarach, które zdarzają się regularnie i naruszają strukturę miasta. Dochodzi do nich ze względu na erozję laguny chroniącej Wenecję. Władze tą kwestią w ogóle się nie zajmują. Do erozji laguny w dużej mierze przyczyniają się wpływające do miasta gigantyczne wycieczkowce. Rozwiązaniem byłby zakaz żeglugi statków o tak wielkiej wyporności w pobliżu brzegów Wenecji. Na ten temat władze jednak milczą. Czemu? Pytam Francesca Damosto. Interests. Interesy. Money interests. Pieniądze i interesy. To najkrótsze wytłumaczenie. I think it's enough. I to była relacja z Wenecji. Jeśli chodzi o kolejne spotkanie, po 17 wrócimy do rozmowy z człowiekiem, którego rodzina mieszka w Wenecji od 1000 lat. Tu Trójka, minęła 16.30. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej chce, by kraje Unii zajęły się sytuacją w Polsce i prowadzoną procedurą praworządności. To są nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Franz Timmermans powiedział, że nie wyklucza wniosku w tej sprawie do rządu Malty, kierującej w tym półroczu pracami Unii. Dziś wiceprzewodniczący Timmermans przedstawił unijnym komisarzom list od polskiego rządu dotyczący zastrzeżeń, jakie Bruksela miała pod adresem Warszawy. Miał on stwierdzić, że nie jest zadowolony z odpowiedzi Polski na zalecenia dotyczące praworządności. Straż Graniczna ustala, kim są cudzoziemcy, którzy byli przewożeni ciężarówką. Pojazd został zatrzymany na opolskim odcinku autostrady A4. W środku było 13 osób, 7 obywateli Syrii, 3 Iraku i 3 Turcji. Zatrzymano także 2 tureckich kierowców. Ciężarówka, w której ukrywali się cudzoziemcy, jechała z Turcji do Szwecji i przewoziła części samochodowe. W Łodzi powstał pierwszy w Polsce ośrodek oferujący kompleksową opiekę nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju. W Otulince pomoc świadczą m.in. fizjoterapeuci, rehabilitanci, neurologopedzi i psychologowie. Ośrodek zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę od momentu opuszczenia szpitala, aż do chwili objęcia ich terapią w poradniach, mówi prezes Łódzkiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat Izabela Jachim-Kubiak. Dysponujemy specjalnie wyodrębnioną częścią nazywaną otulinką. Jest to gabinet lekarski, pracownia terapeutyczna, w której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne i gabinet do indywidualnej pracy z rodziną, ponieważ naszym programem będzie objęta cała rodzina, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że przedwczesny poród jest bardzo dużym stresem i szokiem dla rodziny, która musi się odnaleźć w nowej sytuacji. Ośrodek Otulinka mieści się w siedzibie Łódzkiej Fundacji Pomocy Dzieciom. W Korei Południowej kobiety żyją najdłużej na świecie. Najnowsze badania pokazują, że średnia długość życia już wkrótce przekroczy tam 90 lat. Szczegóły w serwisie Trójki. O 17 zapraszamy.

pan redaktor w tej chwili mówił, że nie ma co robić takie popołudnia jak dzisiaj i jest deszczowa pogoda, a ja mam świetną na to receptę, bo można przecież siedzieć w modelarni i tak jak ja stłubać przy modelu, robić skrzydło i czekać tylko na wiosnę, kiedy się zrobi pogoda i wtedy wyjść na łąkę, puszczać modele, które się zrobiło. Czyli byle do wiosny, 22 i 7 trójek, a wiosna 20 marca, ta kalendarzowa, astronomiczna, bo mamy nadzieję, że wcześniej się pojawi ta taka za oknem prawdziwa wiosna pachnąca. Za 18 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Jest coraz popularniejszy, ale chyba wszystkie jego możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Chodzi o budżet partycypacyjny. Część swojego budżetu samorządy oddają do dyspozycji mieszkańcom. To oni przedstawiają pomysły i decydują, na co pieniądze zostaną wydane. I swoje propozycje składają coraz młodsi, nawet dzieci. Na przykład Staś, lat 12, mieszkaniec warszawskiej dzielnicy Włochy. To będą dwa stoły do ping-ponga, które będą tak na stałe. Gdzie one będą? Na dworzu. One będą dla wszystkich. Czyli nie tylko dla dzieci? No, nie tylko. Jest najbardziej potrzebne tu na osiedlu? Znaczy, dla mnie to nie jest zbytnio potrzebne, tylko na przykład jak jest WF, to dużo dzieci się cieszy, jak jest ping-pong. A w szkole macie? Tak, mamy. Czyli warto jeszcze po szkole sobie gdzieś zagrać? Tak. Właśnie naliczyłem takich dokładnie 10 projektów. Dariusz Ciesielski z Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie. Boisko do piłki nożnej, trampolina, huśtawka, stoły do ping-ponga, tangramy, beatbox. Tutaj gimnazjalistka wpadła na pomysł park, taki właściwie miejsce do zabawy dla młodzieży. Ja mówię, a czy ma się różnić od tych dla dzieci? No właśnie, bo widzi pan, jak są ławki w szkole, to proszę zobaczyć, że młodzież nie siada na tych ławkach, tylko siada na parapetach. Ja mówię, no i co z tego? On mówi, no my chcemy troszeczkę wyżej siedzieć. I na przykład pomysłem, żeby w Parku Kombatantów powstały ławki troszeczkę wyższe. To nie jest twój pierwszy projekt, który złożyłeś? Pierwszym projektem była mini siłownia. No i przeszła. To będzie obok szkoły. Skąd ty masz te pomysły? Ten projekt z tą mini siłownią to już parę osób próbowało i mama powiedziała, że może bym chciał zgłosić ten projekt. No i się udało. Tak. Mama musiała trochę namawiać do takiej działalności. To w ogóle wynika trochę z takich wspólnych rozmów. Pani Anna, mama Stasia. Poprzedni projekt na siłownię Staś złożył z dwójką jeszcze kolegów. Teraz ten na stół do ping-ponga Staś złożył z kolegą Maćkiem, a dla odmiany kolega Maciek złożył projekt na wymianę murawy na boisku. Właściwie już jej nie ma praktycznie z wytarta. A to jest takie boisko, które też jest przez całą jakby lokalną społeczność wykorzystywane do tego, żeby tu przychodzić, pograć rodziny z dziećmi. I to jest trochę tak, że no siedzimy sobie, rozmawiamy, wymyślamy. Trochę jest też tak, że ponieważ ja jestem taką mamą aktywną, przychodzę do szkoły, to często one mówią mi, czego nie ma, co by było fajnie. Jak wiele jest takich dzieciaków, takich młodych obywateli, którzy biorą sprawy w swoje ręce? W Warszawie w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego ma 2781 projektów, 85 złożyło osoby małoletnie. Justyna Piwko z warszawskiego ratusza. Najwięcej osób, to jest powyżej 15 roku życia, 52 osoby, a do 10 roku życia to było 7 osób. Czy tacy młodzi ludzie mogą sami składać projekty? Można papierowo składać lub elektronicznie. Te elektronicznie to muszą pomagać w pewien sposób rodzice, bo trzeba przebrnąć przez pewną procedurę i muszą tam też załączyć swoje dane jako zgoda, czyli że rodzic wiedział o tym, że ich dziecko złożyło taki projekt. Patrząc na te projekty, które składają dzieci, można powiedzieć, że są trochę naznaczone taką dziecięcą fantazją. Czy one są wręcz odwrotnie, bardzo racjonalne? Powiedziałabym, że są racjonalne. To znaczy one wynikają z potrzeb tych dzieci. A jak często zdarza się, że takie projekty są realizowane? Jeżeli chodzi o realizację projektów dziecięcych, to nie widać wieku projektodawcy głosując na te pomysły, więc jeżeli on jest faktycznie potrzebny, to jest realizowany. Czy dla ciebie to nie jest stresujące, że ty potem musisz przekonać dorosłych, że to jest potrzebne? Ja ich zbytnio nie przekonałem. Pokazałem, gdzie to będzie i kto będzie mógł z tego korzystać. No i niezbyt drogi jest ten projekt. Fantastyczny pomysł. Właśnie to jest inspiracyjne dla nas dorosłych. Prawdopodobnie nam by do głowy nie przyszło. I też pojawiło się tutaj drzewko miłości. Otóż chodzi o drzewko, które ma być zrobione, uwaga, z metalu, a ma być tym miejscem, gdzie zakochani nastolatkowie, my dorośli chyba też, będziemy mogli przyjść tam ze swoją drugą połową i zapiąć kłódkę. No, bardzo ładnie to wygląda. Brawo dla młodzieży za pomysły i zachęci, których czasem brakuje dorosłym. No i pewnie te dzieciaki będą inne, no bo czym skorupka za młodu nasiąknie? A o pomysły, które do budżetu partycypacyjnego zgłaszają najmłodsi, o te pomysły pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. your room, I leave wide door open for me. Dead leaves upon the grass, I walk myself clean through 70 dreams. We broke like a paper seam, but when it breaks, don't cry. I'll always hold some place for you. I'm over you, you're under me. This is the last time, don't say it's the last time. Call me up, you got me choking up. If we're in love tonight, we can get away. Too soon, I'll wait, they say, boy, you should know. This will never work out, but you said you're my best friend. Boy, you should know. What if forever works out? And if it works, let's try. I'll always hold some place for you. I'm over you, you're under me. This is the last time, don't say it's the last time. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Mamy dowody na zaangażowanie osób z narodowych rosyjskich organizacji i mamy dowody na zaangażowanie w sprawę osób ze struktur państwowych i struktur bezpieczeństwa Rosji. Ujawnia fakty na temat spisku, którego celem miało być zabicie premiera Czarnogóry, prokurator do spraw przestępczości zorganizowanej. Przedstawiane fakty są na tyle realne, że... należy się zastanowić nad bezpieczeństwem państwa, które jest najmłodszym członkiem NATO. No to zastanówmy się w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Pod koniec zeszłego roku zamachowcy planowali podjęcie szturmu parlamentu z zamiarem zabicia premiera w trakcie odbywającego się przed budynkiem wyborczego wiecu opozycyjnego prorosyjskiego Frontu Demokratycznego. Na początku myślałem, że za sprawą stoją miejscowi oligarchowie, ale dowody wskazują na zaangażowanie obcych rosyjskich służb. Mówi ówczesny premier Czarnogóry, na którego ów zamach miał być organizowany, Milo Dziukanowicz. Potwierdzają to komunikaty, jakie z Moskwy słyszeli wcześniej, od tych, którzy nie akceptują naszej obecnej polityki. A obecna polityka Czarnogóry to na przykład członkowstwo w NATO. Dziś podjęliśmy historyczną decyzję. 28 członków NATO postanowiło zaprosić do sojuszu Czarnogórę. Te słowa mały bałkański kraj usłyszał w grudniu 2015 roku. W tej chwili dobiega końca proces ratyfikacyjny w państwach członkowskich paktu. I tu zaczynają się poważne kłopoty z Rosją, która przyjęciu Czarnogóry do NATO jest przeciwna. I podjęła oczywiście wszelkie działania propagandowe, finansowe, hakerskie, polityczne, no i jak się okazuje specjalne, by Czarnogórę w drodze do NATO zatrzymać. Choć oczywiście Rosjanie oficjalnie nie mają z tym nic wspólnego i jak mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, każdego dnia pojawiają się jakieś niedorzeczne oskarżenia pod adresem Rosji. Każdego dnia musimy je dementować, bo po co na przykład mielibyśmy się angażować w jakieś wewnętrzne sprawy w Czarnogórze? A moim gościem jest pani Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, po co Rosja miałaby się angażować w wewnętrzne sprawy w Czarnogórze? No, Rosja przede wszystkim po to, żeby powiększyć ten obszar, na którym jakiekolwiek decyzje o sojuszach militarnych, o sojuszach gospodarczych muszą być uzgadniane z Rosją. Bo Rosjanie już wcześniej zapowiadali, że oni nie są przeciwko NATO, ale są przeciwko rozszerzeniu NATO, więc nawet tutaj ta kwestia Czarnogóry była dla Rosjan dość ważna. Dwa, żeby pokazać Zachodowi, że te obszary czy te regiony, w którym Rosjanie są w stanie zdestabilizować sytuację, są bardzo duże i znajdują się w bezpośredniej bliskości Unii Europejskiej czy państw zachodnich, no bo Bałkany to jest obszar, który jest enklawą w Unii Europejskiej i jest otoczony przez państwa członkowskie, więc Rosjanie w ten sposób pokazują, że jeżeli Zachód będzie dalej wchodził w ten obszar wpływów rosyjskich, to Rosjanie będą robić to samo na przykład na Bałkanach, co będzie poważnym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa czy właśnie kwestii uchodźczych dla członków Unii Europejskiej i dla całego Zachodu. Czy będziemy wierzyli w ten zamach? Była próba zamachu, no dowody przedstawia się w sposób poważny, ale czy one są poważne? To znaczy faktycznie to jest tak, że tą historię każdy w tym momencie wykorzystuje na swój sposób. To znaczy z jednej strony dla władz lokalnych w Czarnogórze jest to bardzo silny argument, który jest wysyłany przede wszystkim dla Zachodu, że Czarnogóra powinna zostać członkiem NATO. Bo tak naprawdę sprawa nie jest zakończona. To nie jest tak, że Czarnogóra jest już członkiem sojuszu. Wymaga jej protokół akcesyjny jeszcze ratyfikacji. Pozostały 4 kraje, które tego protokołu nie ratyfikowały. Między innymi Stany Zjednoczone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co do Donald Trump mówił o NATO jako sojuszu i o ponoszeniu kosztów, to można tutaj przypuszczać, że ta ratyfikacja, która w tym momencie miała odbyć się w kongresie w styczniu tego roku, to się nie udało. Wciąż jakby czekam na tą ratyfikację i nie wiadomo. Więc tutaj rozmawiamy też o tym zamachu w kontekście takiego bardzo głośnego artykułu, który opublikowały brytyjskie media. Czy to nie jest taki element i taki sygnał jasno wysłany przez rząd brytyjski, ponieważ gazeta Daily Telegraph powiązana jest z rządem brytyjskim, że tutaj kwestie Czarnogóry trzeba załatwić i to jest jakby ten moment, kiedy pokazuje się Stanom Zjednoczonym, że to nie jest tak, że Stany mogą się wycofać, tylko tutaj na Bałkanach daleko też to poszło, tak. Też tutaj trzeba naszym sojusznikom pokazać, że jesteśmy za nimi. Ale też wykorzystywany jest w polityce wewnętrznej czarnogórskiej, bo o spiskowanie oskarżona jest także opozycja i w ten sposób partia rządząca pokazuje i rozlicza się z opozycją. Przywódcy partii opozycyjnej pozbawieni zostali immunitetu i prawdopodobnie będą w tej sprawie sądzeni, więc pozwala to właśnie wyeliminować opozycję w Czarnogórze, która nie jest państwem do końca demokratycznym i tutaj te metody rządzenia też odbiegają od takich zachodnich standardów, a to pozwala właśnie tą opozycję marginalizować. O opozycji mówi się, że jest prorosyjska. To daleko posunięte stwierdzenie, czy prawdziwe? To znaczy, na pewno opozycja jest antynatowska, na pewno opozycja to są głównie partie mniejszości serbskiej, które tutaj, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, też bardzo, bardzo właśnie mocno protestują. Natomiast faktycznie ten sojusz z Rosją, powiedziałabym, że on jest wykorzystywany właśnie tak trochę jak za czasów zimnej wojny. To znaczy, że z jednej strony partia rządząca przedstawia się jako proeuropejska, a to automatycznie zmusza też opozycję do szukania sojuszy na zewnątrz i takim sojusznikiem naturalnym wydaje się Rosja. I faktycznie, i to jest bardzo ciekawe, że w ciągu ostatnich kilku lat, właściwie 2 lat, doszło do zbliżenia opozycji właśnie z partiami rosyjskimi. Wcześniej tak naprawdę Rosja się nie interesowała tym, co się dzieje w Czarnogórze, więc faktycznie to raczej pokazuje to, że może nie opozycja jest prorosyjska, ale faktycznie Rosjanie coraz bardziej chcą się angażować w tą właśnie politykę wewnętrzną na Bałkanach. Natomiast jeśli chodzi o samą teorię zamachu, to ja myślę, że ona jest daleko posunięta i to też nie jest tak, że nawet jeżeli zakładamy, że premier zostałby zabity, żeby to zmieniło jakoś radykalnie orientację geopolityczną Czarnogóry. Znaczy czarnogórskie społeczeństwo jest generalnie proeuropejskie, to ponad 76% społeczeństwa popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o NATO, tutaj faktycznie to jest równowaga, tak pół na pół. Natomiast dużo niezdecydowanych jest z badań wynika. Oczywiście, natomiast no to nie jest tak, że lider, który właściwie zrezygnował, bo premier Dziukanowicz w związku z oskarżeniami korupcyjnymi zrezygnował, to zmieniłoby w jakiś sposób tą orientację, więc sprawa jest zamknięta, czy Rosjanie jeszcze mają jakieś furtki, żeby sterować opinią publiczną na Bałkanach, w Czarnogórze? Powiedziałam, że sprawa się dopiero zaczyna, tak Aha. naprawdę. Tutaj rozgrywka czarnogórska to jest jeden jej aspekt, ale mamy jeszcze rozgrywkę czy serbską, czy bośniacką. I tutaj właściwie Serbia jest zdecydowanie najważniejsza, ponieważ to właśnie taka próba przeciągnięcia szantażu i nacisków na Serbię to jest to, co może najbardziej niepokoić, bo Serbowie też się starają o członkostwo w Unii Europejskiej.